ขึ้นชื่อว่าผีเนี่ยที่ไหนก็น่ากลัวทั้งนั้นแหละใครๆก็กลัวแต่ก็มีอยู่ที่หนึ่งท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่าผีที่นั่นน่ะคนรักนะครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินวัดเทวราชกุญชรไหมครับอยู่กรุงเทพนี่แหละศพผีที่วัดเทวราชกุญชรซึ่งชาวเทเวศและชุมชนใกล้ๆต่างเล่าลือกันว่าให้โชคให้ลาบฉมังนักตามหลักฐานที่พบนี่ศพนี่เป็นร่างของแม่พวงนามสกุลบุญคงศพผีที่ไม่เน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติอย่างศพทั่วไปอย่างที่บางท่านก็เรียกว่าเป็นร่างอมตะไม่เน่าเปื่อยมีสภาพไม้เห็นมาตราบเท่าทุกวันนี้แรกเริ่มเดิมทีนะแม่พวงบุญคงเนี่ยเป็นคนพื้นเพมาจากอีสานแผ่นดินที่ราบสูงอีสานนี่เรื่องลือในเรื่องของความแห้งแล้งกันดารแม่พวงน่ะหนีภัยแล้งจากถิ่นกำเนิดมาพร้อมกับครอบครัวมีสามีและลูกน้อย2คนเป็นการอพยพมาเสี่ยงโชคเสี่ยงวาสนาในกรุงเทพมหานครเมืองใหญ่เรียกว่ามาชนิดเสี่ยงตายเอาดาบหน้าเป็นการนำชีวิตและครอบครัวมาเผชิญชีวิตอย่างอาถรรพ์และท้าทายในถิ่นที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่อาจจะรู้ชะตาภายหน้าว่าจะเป็นไปได้เหมือนอย่างใจหวังจะได้ดีมีสุขกว่าที่เคยอยู่เคยเป็นมาก่อนหรือเปล่าแต่สภาวะสภาพการแห่งความยากจนก็ทำให้ต้องเสี่ยงเสี่ยงด้วยความเชื่อมั่นว่าตราบใดที่อยู่ในแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์เป็นไม่มีอดตายตราบใดที่ใจยังสู้ร่างกายสังขารยังเอื้ออำนวยหากมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านชีวิตก็ต้องไปรอดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทุนรอนที่นำติดตัวมาจากถิ่นฐานบ้านเกิดก็ถูกนำมาใช้เป็นค่าเช่าบ้านเป็นห้องเล็กๆเป็นห้องพักอยู่หลังโรงพยาบาลวชิระจากนั้นก็ออกหางานตามความรู้ความสามารถที่ติดตัวมาแรกเริ่มก็ได้ทำงานเป็นคนงานก่อสร้างรับจ้างขายแรงงานตามวุฒิชั้นประถมไปวันๆมีกินมีใช้หรือไม่ก็ต้องอดต้องทนไปบ้างก็เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่ก็สู้ทนไม่ถอยพยายามทนอดออมมาโดยตลอดกระทั่งมีเงินเก็บบ้างเล็กน้อยก็นำเงินนั้นไปซื้อหารถเข็นแล้วก็อุปกรณ์ของใช้มาเริ่มอาชีพใหม่ที่เป็นกิจการค้าขายของตัวเองเป็นนายของตัวเองเพราะเห็นว่าการรับจ้างเป็นคนก่อสร้างไม่น่าจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวและครอบครัวดีขึ้นกว่าที่เป็นได้สองสามีภรรยาก็ช่วยกันทำช่วยกันขายอาหารพื้นเมืองของชาวอีสานประเภทส้มตำลาบน้ำตกแจ่วก้อยซึ่งมีวิมือติดตัวมาแต่อ้อนแต่ออกอาศัยรถเข็นเร่ขายทั่วไปตามแหล่งต่างๆที่พอรู้ว่ามีคนงานอีสานอาศัยอยู่แล้วก็น่าจะขายได้ดีก็ช่วยกันทำช่วยกันหาอย่างขยันขันแข็งประกอบกับมัธยัสถ์อดออมพยายามเก็บหอมรอมริบมาโดยตลอดก็ทำให้มีเงินเป็นกอบเป็นกำขึ้นมาฐานะความเป็นอยู่ก็ค่อยดีขึ้นมาเป็นลำดับแต่ชีวิตคือความไม่แน่นอนอย่างที่พระท่านว่านั่นแหละขณะชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นทุกคนในครอบครัวก็พอมีแววว่าจะเป็นอย่างที่หวังก็เกิดมีอันพลิกผันแม่พวงบุญคงต้องมีอันถึงแก่ชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วนด้วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงในวันที่5ตุลาคมปีพุทธศักราช2517ที่โรงพยาบาลวชิระใกล้ๆที่พักอาศัยนั่นเองสามีและลูกก็นำศพมาไว้ที่วัดเทวราชกุญชรซึ่งเป็นวัดที่แม่พวงและสามีนำพาลูกๆมาทำบุญฟังเทศฟังธรรมเป็นประจำทุกวันโกนวันพระนำศพมาทำพิธีศพสวดพระอภิธรรมตามประเพณีจากนั้นก็นำศพเก็บไว้ในสุสานเก๋งจีนภายในวัดซึ่งเป็นสุสานที่คหบดีมีทรัพย์เขาสร้างเอาไว้เพื่อเก็บศพญาติของตัวแต่เวลานั้นเจ้าของผู้สร้างได้นำศพญาติของตัวไปเก็บรักษาไว้ยังสุสานครอบครัวในต่างจังหวัดแล้วทางวัดก็เลยใช้เป็นที่เก็บศพอื่นๆเก็บรวมรอกันชาปนกิจจึงได้โอกาสอาศัยเก๋งจีนนั้นเก็บศพแม่พวงด้วยเพื่อจะรอบรรดาญาติทั้งหลายซึ่งยังคงอยู่ภาคอีสานเดินทางมาร่วมทำบุญชาปนกิจกันต่อไปศพแม่พวงถูกเก็บไว้ในสุสานเก๋งจีนภายในวัดเทวราชกุญชรหลายปีจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2526ปีนั้นเกิดอุทกภัยน้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่วัดเทวราชกุญชรซึ่งอยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจึงพลอยถูกน้ำท่วมเป็นอย่างมากคืนวันหนึ่งขณะที่น้ำยังท่วมบริเวณวัดอยู่นั้น ผีแม่พวงบุญคงได้ไปเข้าฝันพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกตามภาษาคนในวัดที่คุ้นเคยกันว่าพระเจี๊ยบซึ่งปัจจุบันนี้ท่านลาสิกขาไปแล้วก็ไปบอกพระเจี๊ยบบอกว่าให้ช่วยเอาศพออกจากสุสานเก๋งจีนทีเถอะน้ำท่วมขังจนทนไม่ไหวอยู่แล้วเข้าฝันบอกกล่าวในเชิงขอร้องให้นำศพหนีน้ำแล้วก็ได้บอกเลขเด็ดแก่พระเจี๊ยบด้วยให้ไปเสี่ยงโชคเป็นการสมนาคุณโดยกำชับให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าเลขหวยลอตเตอรี่เท่านั้นเช้ามาพระเจี๊ยบก็ตื่นมาอย่างงงๆในความฝันของตนเองว่าทำไมถึงได้เก็บเอาเรื่องศพในสุสานเก๋งจีนมาฝันเป็นตุเป็นตะแต่ก็จำเลขเด็ดที่ผีมาบอกในฝันได้แม่นยำก็เลยจดให้เด็กวัดลูกศิษย์ไปหาซื้อแล้วก็ซื้อได้มาหลายคู่พอวันหวยออกปรากฏว่าเลขที่ออกตรงเพงกับเลขเด็ดที่ผีแม่พวงมาบอกให้ในฝันเห็นอย่างนั้นก็ทำให้พระเจี๊ยบคิดว่าเอ๊ะผีตัวนี้ให้เลขให้หวยแม่นอย่างนี้ต้องไม่ธรรมดาเป็นแน่ท่านก็เลยสั่งให้คนมาเปิดสุสานเก๋งจีนแล้วก็ย้ายโลงศพทั้งหมดขนมาไว้บนศาลาเป็นการชั่วคราวจากนั้นก็เปิดโลงทุกโลงดูพอมาถึงโลงศพที่ระบุว่าเป็นศพแม่พวงบุญคงเป็นที่อัศจรรย์แก่ทุกคนเมื่อเปิดออกมาพบว่าศพไม่เน่าเปื่อยเสื่อมสลายไปเหมือนกับศพอื่นสรีระร่างแม่พวงยังคงสภาพเดิมทุกอย่างเป็นแต่แห้งยุบลงไปบ้างเท่านั้นเองเมื่อพบร่างศพที่แปลกประหลาดอย่างนั้นข่าวการเปิดสุสานย้ายศพหนีน้ำท่วมขึ้นไว้บนศาลของวัดเทวราชกุญชรแล้วพบว่าศพของแม่พวงบุญคงไม่เน่าเปื่อยก็ถูกบอกเล่ากันไปจากปากต่อปากแพร่สะพัดออกไปอย่างกว้างขวางและเร็วยิ่งกว่าไฟลามทุ่งผู้คนทั้งใกล้ทั้งไกลก็แตกตื่นมาดูศพไม่เน่าไม่เปื่อยอย่างล้นหลามแน่นศาลาพากันมาดูแล้วก็ไม่ดูเปล่าถือโอกาสกันตามธรรมเนียมพี่น้องชาวเราก็พากันจุดธูปบอกกล่าวขอเลขขอเบอร์จากศพแม่พวงกันเป็นการใหญ่ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับจากงวดแรกที่มีโชคแก่พระเจี๊ยบงวดต่อมาก็เกิดแก่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงแล้วก็ผู้ที่รู้ข่าวแล้วมาขอเลขเด็ดจากผีแม่พวงก็ทำให้มีการถูกหวยรวยเลขกันยกใหญ่ผู้คนหลั่งไหลกันมาไม่ขาดสายโดยเฉพาะ 2-3 วันก่อนที่หวยจะออกจะแน่นขนาดเป็นพิเศษไม่ต่างจากทางวัดจัดงานบุญใหญ่ประจำปีเลยทีเดียวมากันมากขนาดควันธูปที่พากันมาจุดคนละดอกเพื่อจะขอเลขจากศพแปลกประหลาดเนี่ยพุ่งกระจายพวยพุ่งยังกับจุดไร่เผาป่าร้อนถึงพระเนนชาววัดเทวราชกุญชรต้องจัดกะเป็นเวรยามเฝ้าสังเกตการไม่ให้ไฟจากธูปลุกลามเป็นเปลวไฟช่วยกันเตรียมน้ำท่าขนมาสำรองไว้ใช้หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดอัคคีภัยไหม้ศาลาเรียกว่าต้องช่วยกันระวังป้องกันอย่างขยันขันแข็งด้วยความไม่ประมาทเอาไว้ก่อนละสมัยนั้นรัฐบาลก็ออกรางวัลสลากกินแบ่งเป็น6วาระหรือว่า3งวดต่อเดือนออกเลขรางวัลทุกๆ10วันก็ทำให้ในทุกวันมีผู้คนเข้าออกวัดเทวราชกุญชรมากกว่าที่เคยเป็นก็เกิดผลดีทั้งทางวัดและชาวบ้านในละแวกใกล้ๆนั้นเพราะว่าคนก็ขายดีขายของดีมีคนเข้าวัดมากเงินบริจาคทำบุญกับทางวัดก็มากขึ้นเพราะว่าในระยะหลังมามีผู้นิยมเลขหวยต่างพอจับเคล็ดได้ว่าหากคนใดที่มีศีลมีธรรมรู้จักทำบุญให้ทานเมื่อมาขอเลขเด็ดขอโชคขอลาภจากผีแม่พวงแล้วเนี่ยมักจะไม่ผิดหวังจะต้องเกิดโชคได้ลาภไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่หากเป็นคนขี้เหนียวไม่รู้จักข้อศีลข้อธรรมเงินสักบาท2บาทจะทำบุญให้วัดบริจาคแก่ขอทานผู้ยากไร้ก็ยังยากคนประเภทนี้แม้จะจุดธูปเป็นกรรมมัดก็มักจะไม่ค่อยเห็นผลส่วนชาวบ้านย่านใกล้เคียงก็มีโอกาสได้ค้าได้ขายมีกำไรจากการขายของให้คนที่มาวัดมาขอโชคขอลาภกับแม่พวงก็นับว่าแม่พวงให้คุณแก่ทุกคนทุกฝ่ายโดยทั่วหน้าโดยที่ให้โชคลาภเลขเด็ดแม่นยำติดต่อกันมาเป็นหลายงวดจนเป็นที่บอกกล่าวเล่าขานให้ทราบกันอย่างกว้างขวางวันหนึ่งก็มีสองสาวสวยทราบภายหลังว่าเป็นคนย่านพระโขนงก็พากันมาที่วัดเทวราชกุญชรเนี่ยเพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกทั้งที่มีเรื่องราวเล่าลือว่าผีแม่พวงให้โชคลาภฉมังให้เลขเด็ดแก่คนที่มาจุดธูปขอโชคแล้วหลายเดือนเหมือนกัน ที่พอรู้ว่าเพิ่งมาเป็นครั้งแรกก็ด้วยว่าเมื่อเธอมาถึงทั้งสองก็ถามหาศพแม่พวงว่าเก็บไว้ที่ไหนภายในวัดก็ถามกับพระหลวงตารูปหนึ่งหลวงตาก็เมตตาบอกกล่าวให้แล้วก็พร้อมทั้งพาไปยังที่เก็บศพของแม่พวงพอเห็นชื่อสกุลที่ติดไว้ข้างโลงเห็นภาพแม่พวงที่วางอยู่ใกล้ๆและได้เห็นร่างไม่เสื่อมสลายของแม่พวงเท่านั้นเธอทั้งสองก็แสดงออกให้เห็นว่าดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็บอกกับหลวงตาบอกว่าเนี่ยใช่แล้วล่ะหลวงตาศพไม่เน่าเปื่อยของแม่พวงนี่แหละที่ไปเข้าฝันหนูให้โชคให้ลาภให้หนูถูกเลขถูกหวยมีเงินมีทองใช้แม้ว่าเธอจะไม่ได้บอกจำนวนเงินที่แน่ชัดว่าถูกเลขรางวัลขนาดไหนได้เงินมากน้อยแค่ไหนก็พอคำนวณแบบเดาสุ่มได้ว่าเป็นโชคลาภก้อนใหญ่ไม่น้อยเธอก็บอกว่าแม่พวงคนนี้ไปเข้าฝันบอกเลขหวยให้แล้วก็ถูกแล้วก็สั่งว่าเมื่อถูกหวยได้เงินรางวัลแล้วให้ซื้อโลงแก้วมาใส่ให้ด้วยเนี่ยหนูถูกหวยได้เงินมาแล้วก็ตามมาหาตามที่ได้บอกว่าในความฝันน่ะก็มีอยู่จริงๆสองสาวสวยจากพระโขนงถิ่นแม่นาคก็เปิดเผยให้หลวงตาทราบว่าเมื่อเธอมาเห็นว่ามีจริงอย่างนี้แล้วก็จะได้ทำตามที่แม่พวงขอเอาไว้เธอทั้งสองก็ยินดีที่จะซื้อโลงมาใส่ศพร่างไม่เน่าเปื่อยอย่างไม่เสียดายเงินทองซึ่งจะต้องจ่ายเป็นเงินก้อนใหญ่พอสมควรเพราะเป็นโลงแก้ววันนั้นเมื่อได้พบศพแม่พวงตามที่ถามหาแล้วหลังจากจุดไหว้ศพด้วยความศรัทธาแล้วเธอทั้งสองคนก็ช่วยกันปัดกวาดแล้วก็จัดการวางเครื่องบูชาอย่างสะอาดเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็นำโลงแก้วอย่างดีที่ซื้อได้มานี่ใส่ในร่างไม่เน่าเปื่อยของแม่พวงบุญคงจารึกชื่ออายุวันเดือนปีไว้พร้อมเสร็จโลงแก้วนี้ก็เลยเปรียบเสมือนเกียรติบัตรอย่างหนึ่งที่ยืนยันถึงความเฮี้ยนและเป็นผู้ให้โชคลาภเลขหวยได้แม่นยำของแม่พวงบุญคงให้คนทั้งหลายในรุ่นหลังได้รู้หรือว่าเป็นที่สังเกตกันเรื่องของแม่พวงในคนที่เชื่อไม่มีปัญหาอะไรเพราะได้โชคได้ลาภจากความเชื่อของตนแต่ผู้ที่ไม่เชื่อนี่สิสำคัญบางรายไม่ได้คิดพิจารณาดูตัวว่าเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติหรือเปล่าพอไม่ได้รับผลหรือเห็นผลอย่างคนอื่นก็ล่วงเกินจับจ้วงในทางลบหลู่ดูแคลนเสียหายหายเข้าทำนองว่าคนประนามผีล่วงเกินผีดูถูกอะไรทำนองนี้คือผีก็อยู่ตามประสาเขาแต่คนไปล้ำเส้นในลักษณะทำนองขี้แพ้ชวนตีกับผีก่อนเรื่องที่ไม่ควรเกิดมันก็เลยเกิดขึ้นมาจนได้อย่างเช่นผู้ชายขี้เมาสองคนไม่ใช่อื่นไกลแต่เป็นคนพื้นเพอาศัยในถิ่นชุมชนวัดเทวราชนั่นแหละขี้เมาทั้งสองคนเนี่ยได้ยินได้ฟังคนเขาว่ากันว่าผีแม่พวงให้โชคลาภแม่นนักมีคนถูกหวยรวยเลขมาหลายคนเสียงยกย่องว่าดีอย่างนั้นเฮี้ยนอย่างนี้ได้ยินกรอกหูมาปีเศษแต่กระตนเองไม่เคยได้โชคได้ลาภจากผีแม่พวงเลยวันหนึ่งทั้งสองคนคงจะล่อกันมาเต็มคราบตามประสานักสุราบานความอัดอั้นตันใจสงสัยว่าทำไมผีแม่พวงถึงไม่ให้โชคให้ลาภกับตัวมั่งทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่อื่นไกลเป็นคนในถิ่นวัดแท้ๆแรกๆก็เริ่มตั้งวงดื่มมาอย่างคนคุ้นเคยคุยสนทนากันอย่างสนุกสนานแต่พอเริ่มตึงด้วยความเมาก็เริ่มระบายความในใจตั้งแต่ปัญหาในหน่วยงานที่ทำพรรคพวกเพื่อนฝูงคนนี้คนนั้นมาถึงปัญหาครอบครัวท้ายที่สุดมาตกเรื่องการให้โชคให้ลาภการบันดาลความร่ำรวยของแม่พวงผีนักบุญวัดเทวราชกุญชรพูดคุยน้อยเนื้อต่ำใจในลักษณะอย่างนั้นคุยกันไปคุยกันมาก็สัญญากันว่าเดี๋ยวจะต้องไปพิสูจน์ความเฮี้ยนความขลังแม่พวงกันให้ดูรู้แจ้งสักทีตกลงเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะไปขอเลขเด็ดจากแม่พวงกันกลางค่ำกลางคืนอันนี้ล่ะมันเฮี้ยนดีจะได้มีผลพอเต็มคราบแล้วก็เดินผ่านวัดเทวราชกุญชรไปจุดธูปขอเลขแม่พวงแล้วก็แยกย้ายไปหลับไปนอนบ้านใครบ้านใครปรากฏว่าก่อนวันหวยออกในงวดนั้นทั้งสองคนไม่เคยมีใครหลับฝันถึงแม่พวงแม่พวงไม่ได้ไปเข้าฝันให้เลขกับใครตามที่เล่าลืองวดนั้นก็พากันเสี่ยงเลขตามที่นึกที่ชอบพอแทงทรงเดชมันก็ออกทรงเดชเหมือนกันก็ไม่มีใครถูกเลยงวดถัดมาก็ลองใหม่อีกไปจุดทูบอีกก็เหมือนกันแปลกแม่พวงเฉยเหมือนไม่รับรู้มาอย่างคราวแรกพอเป็นอย่างนั้นความฉุนในอารมณ์มันก็เกิด หลังจากระบายความรู้สึกในวงเล่าอย่างเมามันก็พากันกลับบ้านซึ่งต้องเดินผ่านเทวราชวัดเทวราชกุญชรที่ผ่านที่เก็บศพแม่พวงความไม่สบอารมณ์พากันด่าผีแม่พวงกันขโมงโฉงเฉงอย่างเดือดดานตะโกนด่าลบหลู่ในประการต่างๆนานาทำนองว่าผีแม่พวงช่วยอะไรตัวไม่ได้หรอกแล้วก็ทำอะไรตัวก็ไม่ได้ด้วยวันต่อมาพอเมาเดินกลับบ้านผ่านที่เก็บศพแม่พวงก็เอาอีกด่าว่าไปตามจะนึกได้ท้าทายสารพัดอีพวงถ้าแน่จริงออกมาให้เห็นดิว่าเดี๋ยวกูจะปั้มทำเมียรู้ดำรู้แดงไปเลยพอขาดคำท้าทายพูดอย่างนั้นไอ้คนที่พูดก็เหมือนกับมีใครเอาฝ่ามือด้านๆมาตบพัวที่หน้าอย่างแรงตบชนิดสุดแรงจนหน้าหันไปตามแรงตบไปแหละโดนเข้าอย่างนั้นก็เหลียวหาคนตบว่าเป็นเจ้าถิ่นใครหนอมาแอบรูปคมก็เหลียวหาใครไม่เห็นนอกจากเพื่อนขี้เมาที่เดินมาด้วยกันก็เลยเหมาเอาว่าเพื่อนซีขี้เมานั่นแหละเป็นคนลงมือก็ต่อว่าถกเถียงอย่างรุนแรงด้วยแรงเมาจนในที่สุดก็เกิดเป็นการวิวาทชกต่อยกันเองเป็นอุตลุดทีเดียวขณะกอดรัดฟัดเหวี่ยงในบรรดาหมาที่อาศัยในวัดมันคงสงสัยว่าใครมาทำอะไรมันก็เห่าเกลียวกราวเสร็จแล้วพอเห่าเดี๋ยวเดียวมันก็เปลี่ยนเป็นหอนก็ทำให้บรรยากาศที่มืดมิดเป็นทุนเดิมยิ่งเกิดเป็นความวังเวงชวนขนลุกพอบรรยากาศแปรเปลี่ยนอย่างนี้ไอ้คนทั้งสองก็พอมีสติขึ้นมาบ้างเลิกชกต่อยกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันเสร็จแล้วมันก็มองไปเห็นผู้หญิงกำลังยืนเป็นเงาตะคุ่มสูงอยู่นะพอเห็นประจักษ์ตาอย่างนั้นต่างคนต่างลุกขึ้นลุกได้ต่างก็พากันวิ่งอย่างสุดชีวิตหนีไปพ้นจากบริเวณนั้นลืมคำท้าทายให้ปรากฏตัวแล้วว่าจะปล้ำเป็นเมียเมื่อตะกี้เนี่ยทั้งสองวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางจะวิ่งกลับบ้านเมื่อไหร่ยังไงไม่มีใครบอกได้แต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างนั้นเข้าเต็มๆคนทั้งสองทีนี้ก็เลิกเมาเลยไม่ได้เจอหน้ากันหลายวันเพราะต้องต่างคนต่างนอนสมพิษไข้เหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนั้นนะชาวบ้านเขาก็บอกว่าผีแม่พวงเนี่ยเฮี้ยนมากว่าอย่างนั้นหากใครไปพูดจาก้าวร้าวจาบจ้วงล่วงเกินในทำนองลบหลู่ดูแคลนก็เป็นต้องเจอดีถูกหลอกถูกหลอนจนเข็ดกันไปทุกคนชาวบ้านวัดเทวราชแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงรู้ดีครับเวลาหมดแล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ